Stanzem, Eli Volto, Menino de África, Golden Music, DJ One Music. If you listen to any guitar, make the poetry what a joy. If you listen to the sheep, make the poetry what a joy. Hoje inserir como se ba, deixa chuva chove. Não se basou fumo se ba, deixa chuva chove. Chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chuva, deixa chuva chove. Chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chuva. Tama să te cur din linia mă ze e flăciu vă să ciobi sinte ni cășe. Tu du cu me sinte ni ponte pe. Nu se vendar, nu se vândar. Moare de tăghi nu se oi solo la da. Mă stă ligă pe mânu să trupau. Din tu quebrară cu minin să vântai. Pa, pa, pa, pa. Ska, ska. E flă sinte ni ghita me te pociu vă te cioi. E flă sinte cu ze și pe me te pociu vă te cioi. Hoje în sări cum o să ba. Deșe ciubă ciobi. Nu se ba. Deixa chuva chove. Chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chove. Deixa chuva chove. Chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chuva, chuva, chuva ta chove. Deixa chuva chove. E flameta pa cu mi, sinte ni quel cuza que te refiling. E flameta pa cu mi, sinte ni quel cuza que te refiling. Oh, menina ca o fadiga enteni. Nu manda cio ma te ben atac. Menina ca o fadiga enteni. Nu manda cio ma te ben atac. Chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chove. Deixa chuba chove. Chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chove. Deixa chuba chove. Bici în grenoare, suca tărăbaz. Oh, oh, nu se dintu cu pic. Prici, sori stă bas. Mare călit. Bici în grenoare, suca tărăbaz. Oh, oh, nu se dintu cu pic. Prici, sori stă bas. Chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chuba. Deșe chuba chubi. Chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chuba, chuba, chuba ta chuba. Deșe chuba chubi.